ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنی آپ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس وقت اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تو تم انکار کر دیتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے دو دفعہ ہمیں مارا اور دو دفعہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اب بتلاؤ کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے اور اگر اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ عالی شان کبریا کے ہاتھ میں ہے. هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لہذا اللہ کو اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارو اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. وہ بلند درجوں والا ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے. یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا یقیناً اللہ فوراً حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اور اے نبی انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ تعالی نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھے. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تو مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس طرح بلاتا ہوں جو سب پر غالب اور بخشنے والا ہے. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں عنقریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھی اللہ نے ان سے اسے بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ شدید ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جب وہ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا اب تم جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے بٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وہ تکبر کرنے والے جواب دیں گے، ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور آئے تھے. تو وہ کہیں گے، پھر تم خود دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو ضائع ہو جانے والی ہے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والإبکار. بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد سے اس کی تسبیح کیجیے. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جو آرزو رکھتے ہیں, لہذا آپ ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے, یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ارض و سماوات کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور نابینا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے, اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وہ اور بد کردار یکساں نہیں ہو سکتے مگر تم لوگ کم نصیحت قبول کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. یقینا قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور لوگوں تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, بے شک جو لوگ میری عبادت سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا, اللہ تعالیٰ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکرے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون. لوگوں یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, پھر تم کہاں پہ بہکے جاتے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو بمنزلہ چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. یہ ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہی زندہ ہے جسے موت نہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہوں. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پھر لوتھڑے سے پیدا کیا پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ پھر تم میں سے کسی کو پہلے وفات دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے اور تاکہ تم عقل سے کام لو. هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. واللہ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں وہ کہاں سے پھرا دیے جاتے ہیں. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ان لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون فی الحمیم ثم فی النار يسجرون. جبکہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے شریک بنایا کرتے تھے. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بھلا دیے گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی پکارتے ہی نہ تھے. اللہ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ تم کسی معقول وجہ کے بغیر زمین میں پھولے نہ سماتے تھے اور اکڑ اکڑ کر چلتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. بس اے نبی آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں، آخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے اور کچھ ایسے جن کا حال بیان نہیں کیا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ از خود لا سکتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ ہی خسارے میں رہے. اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. واللہ تعالی ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو کھاتے ہو. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. اسی طرح تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور جو ضرورت تمہارے جی میں آئے اس کے لیے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل کر دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں. فلم يك ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.